Country 106.7. We'll be right back. पाकिस्तान पैसे भेजें, वो भी मिनटों में। अपनी पहली ट्रांजेक्शन अप टू $50 पर 10% कैशबैक हासिल करें। प्रोमो कोड यूज करें EZ10। लैम्पॉइंट की एक्सक्लूसिव ऑफर से आज ही फायदा उठाइए। विजिट lampoint.com/LBMFI। jewelry, every piece is carefully selected to create a moment that will be cherished forever. Visit Canard Jewelry in downtown Guelph and give the gift that says you're truly special. Should be friends, but now we're going around in circles. Don't let you know this. Now you're getting to fight. Thank you.